Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Sidste chance for at trimme depotet. Vi tæller ned for aktieåret 2018. 55 minutters Millionærklub er i luften. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg er flankeret af Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer. Ja, godmorgen. Og jeg vil lige vil sige godt nytår. Det er lige ved at være der, Lars Persson. Vi har simpelthen taget champagne med i studiet. Nu skal vi fejre, at et aktieår heldigvis snart er forbi. For hvilket år det dog har været. Du kan få lov til at åbne den lige om lidt, når du har givet os en rundtur på de aktuelle markeder. Jamen i dag er vi plus, og vi er alle sammen glade. De store aktier stiger. Amerikanerne fandt ud af lige til sidst, at markedet skulle op i stedet for ned. Der havde ellers S&P været nede med omkring 2%, da det så værst ud. Men det hele endte godt, ligesom et eventyr. Og S&P endte op med 0,8, Dow Jones op med 1,1 og Nasdaq op med 0,4. Det var Amazon og Apple, der faktisk var med til at lægge en dæmper over på Nasdaq'en og måske også gøre, at vi ikke stak helt af på S&P 500, men ja. Ja, det er saftsus med frem og tilbage på de der markeder der. Man skulle være daytrader, så kunne man gøre nogle gode handler. Måske. Eller også så kunne man være lidt uheldig, hvis man rammer den forkert. Ja. Det er i hvert fald svært. Nå, vi har en travl time foran os. Vi skal nå en hel masse. Vores konkurrence skal afsluttes. Vi skal selvfølgelig finde en vinder. Vi skal finde ud af, hvem er jer fire. Lars Persson, Lars Svendsen, Tom Hougaard og Philip Gunst, der har tjent flest penge. Den her konkurrence, vi har altså skødet i luften 1. januar 2018, den gør vi op i dag. Vi ringer til Tom Hougaard sidst i udsendelsen. Lars Svendsen, han skal også holde en nytårstale. Det får han lov til om et kvarters tid, Svendsen. Jeg håber, du har varmet stemmen op til den tid. Og så er der altså også en lille konkurrence for jer. Lytter Svend Jørgen Jensen, som er chefstrateg over hos Demetra, han har nemlig været så god at kaste en bog i vores retning og spurgt, om vi vil ikke udløje den i en konkurrence. Det er bogen Finansielle Markedsanalysers Anatomi. Det er en kæk lille sag, havde han sagt. Det er det så slet ikke. Det er faktisk en rimelig grundig indføring i det at lave teknisk analyse. Den er ikke nødvendigvis let tilgængelig, men den er virkelig, virkelig god og interessant, og det kan godt være, at man er nødt til at læse den et par gange, før man får det hele med. Men det er faktisk en bog, der er rigtig god til at få noget indblik i teknisk analyse, Elliott Wave og alt muligt andet, som Lars Persson, jeg ved, du også gør det i. Mm. Det er altså en bog, man kan vinde, hvis man deltager i dagens konkurrence. Og desværre, svære spørgsmål, som vi smider ud til jer lyttere lige her til morgen. Det lyder sådan her. Hvilke dyr er det, vi bruger til at symbolisere opadgående bevægelse på aktiemarkedet? Altså, hvad er det for et dyr, vi taler om, når vi taler om opadgående bevægelser her på aktiemarkedet? Man kan svare enten på engelsk eller dansk. Det er sådan set lige meget. Vi bruger begge begreber her i programmet. Man kan gøre det inde på Facebook i vores livestreaming. Der kan man skrive det ind i kommentarfeltet. Hvad er det for et dyr, som vi bruger til at symbolisere en opadgående bevægelse på aktiemarkedet? Så vidt konkurrence mig her og der, Lars Persson. Der er sådan set også nyheder ude, som vi skal forholde os til på det aktuelle marked. Der var noget om GN Store Nord, fortalte mig her til morgen. Jeg havde ikke fulgt så meget med. Jeg havde som en julefrokost i går. Jamen det, sådan er det. Der gik snaps i den. Det er dejligt, Bodil. Hvad hedder det nu? Jamen, der var jo rygter, men det var måske endda lidt før, ikke bare i går, men det havde været gående allerede, måske lige før vi gik på juleferie, om at en hedgefond var ude og sige, at de havde nogle rapporter om, at et høreapparats batteri i GN Store Nord skulle være eksploderet, og det var meget dårlige ting at sige, men det var ligesom om, de så trak de der historier tilbage, og så dukkede de også op på overfladen, og om at de nu trak den tilbage, og jamen, det er jo det her, vi så lidt ligesom med en hedgefond, der slog Nordic oven i hovedet med deres, at de mente, at der var nogle gamle data, hvor og så videre, at der var noget, der var galt, og så videre, frem og så tilbage. Så nogle gange skal man jo lige huske at holde øje med, hvad er det for nogle historier, der kommer ud, og måske også allervigtigst som investor at lige have et kritisk blik på, jamen er der hold i de her historier? Mange gange, der er jo mange ekoer, og med det her nyhedsstrøm, vi har i øjeblikket, der vælter ind alle mulige vejen, så kan man godt blive helt forskrækket nogle gange, og der kan også komme nogle forkerte historier i radioen. Så hvordan skal I igennem den slags nyhedsflom, som jo måske er rigtig og måske ikke er, Lars Persson? Jamen, det er jo det, der er desværre, og det er jo der, hvor udfordringen også som privatinvestor øger, hvad kan man sige, sværhedsgraden, man kan jo prøve at se på, hvor afsenderen kommer fra, og specielt sådan nogle hedgefonde, de kan jo godt ligge inde med nogle agendaer, som måske ikke lige går vores vej, og man kan undre sig over, hvis der var et større problem, hvorfor havde sundhedsmyndighederne i USA eller i Europa eller andre steder ikke ligesom råbt vagt i gevær, eller hvorfor var det ikke noget, der var debatteret andre steder, eller man havde hørt om det, ikke? Så man skal nogle gange lige spise lidt brød til. Lars Svendsen, hvordan spiser du brød til den her nyhedsstrøm, som jo, jeg tænker, er blevet endnu større, siden du startede som ung aktiehandler? Jamen, det er den jo, og du vil sige, altså, det er jo også lidt globaliseringen, det er meget globalisering, fordi, altså, vi er jo ikke, oprindeligt var vi jo sådan meget nationalt aktiemarked, ikke? Mm. Vi optagede vores egen ting, og der var flere virksomheder af den samme slags og sådan noget. Mm. Og nu skal vi jo finde konkurrenterne i udlandet tit for virksomheder, ikke? Og det er et problem, og faktisk et af de, altså, der er jo to sider af den mønt. Dels kan der selvfølgelig være de her fake news og sådan noget, men som jo måske det her er, ikke? Men det andet er jo, at der er jo også en, skal man sige, det er jo en tog at trænge igennem, også nogle gange med nyheder, fordi der kan jo godt ske noget, sådan set, er det glimrende, som ikke bliver forstået i lang tid, fordi der på en eller anden måde, det drukner i alverdens andre ting og bliver overset, og så kan man sige, at der er jo altså også sket en professionalisering, om man vil kalde det for, af selskaberne, hvor de jo så, de kalder det for investor relations og informationsafdeling og alt muligt, men altså, hvor de jo så også prøver på at profilere sig mere aggressivt, ikke? Aggressivt, men i hvert fald offensivt, ikke? Hvor man på den måde jo så nogle gange skal, der er nogle selskaber, vi simpelthen blev trætte af, at de blev sendt ud. Altså, en som jo oprindeligt var tilbage i tiden, blev bare berømt for det, det var ISS, som kom med den ene nyhed efter den anden. Det er mange år siden, da de på børsen første gang, om så må sige, som til sidst så gad folk simpelthen ikke, når jeg kom der en ny nyhed om, at de nu havde lavet et eller andet nyt, som var ligegyldigt. Ikke? Og det er jo så, at du kan godt, Pandora har jo også været i sin tid på børsen jo været slem til at sende alverdens nyheder ud, og så har de så skiftet mening og struktur og kultur og strategi og jeg ved ikke hvad, og ledelse og bestyrelse og bla bla bla. Men altså, noget af det der er, der er man altså nødt til at have et filter på, ikke? Så det der filter, det gælder lidt begge veje, at man skal nogle gange lede efter, og der vil jeg sige, at vi oplever jo sådan til måske en ny situation, hvor man rent faktisk kan finde aktier, som synes jeg, er undervurderet, og så må man jo vurdere, om de er det eller ej. Men det er noget af det, vi gerne vil høre, Lars Svendsen. Men det kan du gøre, fordi at der er så meget, altså systemet kører så hurtigt fremad, og der er så meget støj og falske nyheder og ting og sager, at så er der en masse ting, hvor der ikke sker de kurstilpasninger, som det burde gøre. Så lad os bare lige lægge hånden på kogepladen lige præcis der, Lars Svendsen. Hvilke selskaber er undervurderet i dit perspektiv lige her? Ja, det er jo dem, jeg har. Det er så godt, kan man jo sige det. Okay, og dem kan man selvfølgelig se inden for dine portfolio. Men det er jo klart, at hvis du sad og kiggede på, hvad for nogle aktier jeg har, jeg tror kun, jeg har 5 aktier, eller 6 af 25, ikke? Og det er jo fordi, at de til gengæld er, kan man sige, overeksponeret og ligger på et højt kursniveau. Så ved jeg det, derfor kan man sige, at de ting, du skal lede efter, det er jo så lidt ude for hovedscenen, altså lidt ude i periferien, hvor du kan finde noget, og hvor markedet slet ikke, altså simpelthen hele det her med, som forestående sandsynligvis rykker op for søfarten, som jeg satser på, ikke? Og tilsvarende inden for biotek, hvor der er nogle virksomheder, som ikke kan fortælle om alverdens ting, men der er så ligesom flyvemaskinen, der kører på jorden, men har mere og mere fart på, og så går det op i luften, og når den så går op i luften, så vil de alle sammen med, ikke? Men så længe den er nede på jorden, så siger jeg, den kommer aldrig i luften, det er en abort, ikke? Så kan man sige, at det er jo der, hvor du så skal vurdere, om du tør være med eller ej. Mm. Og jeg synes faktisk, det der sker jo op, går jo sådan hele tiden og tænker over, hvad der sker omkring mig, det er jo mit arbejde, ikke? Men så når jeg brug for noget arbejde, så sidder jeg og siger, det er lige siddet her 2 timer i graftes, ikke? Det var forhøjet timeløn, og alt det der. Men så vil jeg sidde og sige, hvad er egentlig, det vi oplever nu, ikke? Det her ditter, eller det far op og ned og så videre, og du bliver rystet. Altså, hvis man er hård, så kunne man jo sige, det er jo i virkeligheden et marked, hvor du ryster alle dem ned fra træet, som ikke rigtig ønsker at være der. Mm. Fordi de sidder og siger, ja, det kan godt være, det var sjovt at have en bitcoin, eller sjovt at have en aktie i Ambu, men når det ikke længere bare er en stor opadgående linje, og de falder, og det hele er noget godt, vi ved ikke, hvor, om den er 10% dyrere eller billigere i morgen. Det er jo sådan nogenlunde situationen i dag, ikke? så forlader vi skuden. Og der kan man sige, at altså min overlevelsesmetode er så at stå over på nogle aktier og sidde og sige, de er så lavt vurderet, at der er ikke ret meget nedad, men der burde være voldsomt meget opad. Men man kan jo sige på den måde, at der sker jo sådan en rystetur. Det gør jo, at når så de er rystet ned, så det der tilbage, det er jo solidt. Og så kører det op, og så kommer nogle af alle de andre, ikke med alle sammen, men nogle af dem ind på banen igen, og så skal de jo være med igen. Det er sundt og godt, når vi engang imellem får rystet træet, Lars Svendsen, det er det, du siger? Jeg vil bare sige, at så galt er det jo heller ikke. Mm. Det er ubehageligt og noget møg, og vi vil helst være fri, men det er jo sådan en efterårsstorm, ikke? Mm. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er vores sidste program her i år. Der er champagne i glassen. Vi skal gøre konkurrencen op. Vi har også smidt en konkurrence ud til jer, kære lyttere. Den handler om, I kan svare på spørgsmålet, som lyder, hvad er det for et dyr, vi bruger til at beskrive eller symbolisere opadgående aktiemarked. Jeg kan se, der allerede er mange af jer, der har svaret inde på Facebook. Jeg trækker en vinder sidst på dagen eller først i morgen tidlig, så I kan nå at være med, alle jer, der lytter med på podcast. Ja, lad os lige sige skål, og imens vi gør skål. Det, Lars Svendsen, så kan du måske lige tænke på... Nej, men så kan du lige tænke. Du kan vel tænke, hvis du drejer. Ja, godt. Mit spørgsmål til dig er, hvad er det så for nogle aktier, der måske ligger lige i periferien af, hvad du begynder at være interesseret i, eller holde øje med, sådan, når vi går ind i 2019. Ja, skål, og giv det lige en tanke. Ja, tak. Ah, det er godt med noget champagne her, når klokken er kun 16 minutter over 9. Svendsen, aktier på bordet? Jamen, jeg har jo sagt det før, at altså, de aktier, som er shortet, skal man jo kigge på, fordi det er jo en opsamlingsmulighed, fordi de er blevet presset for meget, hvis de har kørt et stykke tid, og dem kan man jo se. Finanstilsynet laver lige frem en hel liste en gang om måneden, hvor de står på, ikke? Og det er jo eksempler, det er jo blandt andet Bavaria Nordic og NKT og sådan nogle ting. Men Lundbeck er der også, fordi det er relativt meget i forhold til det frie flow. Og det er det, man skal se, hvor mange aktier er ude i markedet, og hvor mange er short. De to tal skal du sammenholde med hinanden. Selv AP Møller er short med 1%, og der er kun halvdelen af aktierne ude, så det er så i virkeligheden 2, ikke? Men det er jo ikke så meget, men altså, det kan du se på. Og så mener jeg jo, at... og det skal jeg til at tale om lige om et øjeblik, at vi skal opfinde et nyt begreb, tror jeg, i det nye år. Det hedder safe haven-aktier, og det lyder måske selvmodsigende, men altså, det er selskaber, som har en meget stærk økonomi, og som kan stå igennem det ene eller andet. Man kan sige, et eksempel på sådan en aktie er jo i Danmark nok Novo, ikke? Mm. Novo Nordisk, som fordi tiden er gået, og den har været oppe over 400, nu ligger den 300 lige ud stort set, at der er ligesom value for money, og de har jo sandsynligvis en fantastisk fremtid foran sig. Og det er den største eksportartikel, vi leverer i dag, så jeg flyder, da jeg skulle øve mig lidt til det her, det er faktisk insulin. Mm-hmm. Ude fra Kalundborg, hvor de står og bobler, ikke? Og via begæring. Og der kan du sige, at det er altså ikke længere svinekød, som er det største, eller ost, for den sags skyld, eller smør, men slet ikke smør. Men hvad hedder det? Det er jo sådan nogle selskaber, du skal gå efter. Det er det, jeg tror, kommer ind. Og det er selvfølgelig, man siger, safe-aktien er jo så store aktier. Men hvor jeg mener, at du skal grave dem op i heroppe i Nordeuropa, i Tyskland, Sverige og Danmark, måske i virkeligheden, og Danmark kommer nok til at ligge lidt i underkanten af de andre, men det er nogle af de ting, du går efter. Jeg vil sige et andet eksempel, som nu vil du hejle mig ned med det samme, det er faktisk Jyske Bank. Han er nede i kurs 230. Jeg holder helt mod der, Svendsen. Ja, ham kan du så ikke så godt lide, men hvad hedder det? Jeg mener bare, at hvis en dansk bank skal gå tilbage, så bliver der jo plads til jyderne. Svendsen, jeg har intet imod Jyske Bank. Det er faktisk en aktie, som jeg også, som jeg ikke rigtig har. Jeg har aldrig ejet en aktie i Jyske Bank, men det kunne da godt være, at jeg skulle til at have noget af det. Jeg kigger på det. Og se, han er jo gået ind, din gamle ven, han er jo gået ind nu i Nordea. Nordea? Altså, det var jo... Christian Gardell, det var jo faktisk noget, du stod og de havde hørt rygter om, eller et eller andet, Lars Svendsen, inden at det i hvert fald blev meldt officielt ud. Men ja, det er rigtigt. Simian har kigget på Nordea og gået ind i der. Ja. Pearson, skal vi lige have nogle meldinger på banen for dig, om hvilke aktier, der er spændende at kigge på lige her nu? Jamen, det bliver jo næsten forfærdeligt kedeligt, fordi det er jo netop udbytteaktierne, man måske skulle satse lidt på. Jeg kan huske, vi har talt om dem tidligere i nogle af de år, jeg har stået herinde, hvor vi også har været ude for at få nogle udsving, men det kunne godt være, at man skulle skabe sig en lidt bundsolid portefølje af nogle udbytteaktier. Philip stod jo og kiggede lidt på nogle aktier, der ikke var faldet særlig meget, og måske var rigtig kedelige. Men sådan en som Coca-Cola, der giver et fast kvartalsvis udbytte, jamen det her brand, det er nok ikke noget, der forsvinder lige meget, om der så er Facebook, Twitter eller whatsoever. Og det kunne godt være, at der var nogle andre brands, man ligesom kunne koble sig på i den sammenhæng. Jeg prøver at kigge på Kellogg's, de er jo ikke gået helt lige så godt, men morgenmad måske er ikke lige så moderne i alle verdensdele, men det er jo lidt noget af det, vi skal. Og så nogle teleselskaber, altså ser man på Telia i Sverige, jamen så er det sådan en stabil, møgkedelig aktie, og vi havde også sådan en som Assa Abloyd, som leverer jo låse og er kæmpestor på det her, og som heller ikke rigtig har udviklet sig. Så altså, men man skal jo lave et fundament af huset, der står også den dag, når det stormer, og det er jo nogle af de her aktier. Selvfølgelig kommer de måske også ned i pris på nogle tidspunkter, men i og med, som også Svendsen er inde på, man skal finde nogen, der har en vist god indtjeningsmodel, ikke? Nu har sådan en som DSV jo fået nogle ordentlige øretæver også, fordi at det kunne godt være, at man skulle begynde at kigge lidt på den her, også i en anden retning, i og med, at de er dygtige til at samle op, og så har de en god måde at integrere selskaber på. Mm. Altså det er jo første gang i lang tid, at de blev afvist ved havelån, da de ville købe det her schweiziske selskab i år, som de så ikke fik fingrene i. Nu har jeg lige glemt, hvad det hed, men der var nogle andre, der købte dem for næsen af dem. Så, men ellers de andre selskaber, de har købt op, har de jo integreret rigtig godt. Der er altid spændende aktieselskaber at kaste sig over, hvis man har nogle penge på lommen. Hvad I kommer til at kaste jer over i 2019? Ja, det glæder vi os altså til at følge med i her i klubben. Du lytter til Radio 24/7. Ja, klokken er blevet 9:21. Lars Svendsen, det er blevet tid til at kaste sig ud over årets nytårstale. Det er et svært spørgsmål. Jeg er sikker på, at du kan svare. Værsgo, Svendsen, scenen er din. Ja, tak for det. Og for de som, det vil vare cirka 12 minutter, og for de som ikke gider at høre på det, hvor jeg siger, så kan I jo gå ud og hente kaffe imens. Og det er jo den sidste tale, som jeg får lov til at holde her, fordi vi går jo ud af kontrakten her til november, medmindre vi bliver forlænget, men så kan I jo glæde over, at det er sidste gang, I skal høre på det. Vi håber det ikke. Nå, den sidste gang. Nå, vi ved ikke, hvad der sker. Nå, nu skal I høre. Kære lyttere, investorer og millionærer, året render ud, og vi må konstatere, at flere års stærke kursudvikling er knækket. Børskurserne er faldet med 14% herhjemme og med 19% i Tyskland. Det er nogle fakta, vi blot må acceptere. Vi har måttet aflevere de to foregående års gevinster tilbage igen. Træets krone er efter min mening stadigvæk intakt. Påvirkningen af humøret er dog langt værre end kurstabet. Det afspejler den menneskelige psyke, hvor smerte fylder mere end glæde. Samtidig er det første gang, mange investorer oplever, at markedet går imod dem, og der er voldsom turbulens. Faktisk har der i 2018 været en økonomisk vækst på samme størrelse som i 2017, og det er 3,2% globalt set. De nye økonomier har haft lidt lavere tempo, end de normalt har, og de ligger jo højere end også i Vesten. Men det ser ud til at være forbigående, så der kommer lidt mere gang i hjulene derude i det kommende år. De gamle i-lande ser dermed ud til at gå nedad i væksttempo til næste år. Samlet set er der stadigvæk høj aktivitet, og vi er trods alle mulige bekymringer for grus i maskinen omkring den internationale samhandel og told og ballade. Tidsforløbet udgør imidlertid en faktor i sig selv. Konjunkturerne svinger og følger til dels selvgenererende cykliske forløb. Siden finanskrisen æbbede ud i 2009, har vi haft en opgangsfase, og aktierne har faktisk haft den længste optur siden 2. verdenskrig sidste. Derfor frygter mange mennesker nu en voldsom nedtur med kurstal for aktierne, og det skulle blive endnu værre end det, vi allerede har oplevet i år. Dermed siger man også implicit, at der må indtræffe en eller anden form for økonomisk krise i realøkonomien bagefter. Hypotesen er, at vi kører på overtid på aktiemarkedet. Lad os med det samme tage fat på det hovedspørgsmål, og det er det, vi kommer til at tale om resten af det her 10-10 minutter. Tankegangen er nærliggende og principielt korrekt omkring cykler og mønster, men det er kun mønstergenkendelse. Det er efter min mening ikke, hvad der kommer til at ske. Pointen er i stedet for, at der ikke er opbygget farlige bobler i økonomien, som kan briste og eksplodere og udløse en økonomisk nedtur. Faktisk kan genopretningen siden 2008 med finanskrisen betegnes som en halv japanerkrise i form af 10 år med svag, men stigende vækst. Der blev aldrig gennemført en afgørende økonomisk sanering eller forandring efter 2008. Det er årsagen til, at vi ikke er kommet ud af finanskrisen endnu. Tømmermændene kan man mest tydeligt se hos bankerne, som ikke længere er omdrejningspunkt i økonomien. Der findes et fortilfælde her også. Det var i Japan, som havde et ekstremt aktietoppunkt i 1990. Og siden har der faktisk været en voldsom nedtur og en form for stabilisering. Det endte med, at Japan fik såkaldte zombiebanker, altså levende døde, som var too big to fail, som vi kalder det for, og derfor fik de lov at overleve. Men Europa er ikke Japan, som har en meget isoleret ø-økonomi, kunne vi kalde det for. Virkeligheden lige siden 2008, der har vi ikke haft noget boom i økonomien, hverken i USA eller Europa. Her hjælper tiden ellers på en positiv måde ved, at der kommer flere og flere nye produkter og IT-løsninger og alverdens ting og sager, som vi udbreder sig voldsomt hurtigt i verden. Hvis der er en boble, så er den nok placeret på kapitalmarkedet, i form af, at vi har alt for lav rente, og vi har meget høje aktiekurser. Samtidig er finansbranchen med banker og formueforvaltere og hedgefonde blevet afhængige af kursgevinster fra aktiemarkedet. Handel og administration og kursgevinster på aktier giver de afgørende ekstra indtægter, som giver dem smør på brødet. Den næste finanskrise vil sandsynligvis bryde ud et eller andet sted i den her verden, som vi er i, hvis samfundets kontrolorganer ikke er i stand til at holde spekulationen nede og sørge for, at der er nogenlunde ro og orden på rækkerne. Finansbranchen overlever i forvejen ved, at man er begunstiget af den lave rente, som er uholdbar pengepolitik. Vi har bare vendt os til den. Der kan komme et udefra kommende stød, som vi kalder det for et eksogent stød, som kan punktere den her indarbejdede struktur med free money. Her vil tiden i sig selv før eller siden føre til en normalisering af renten, hvad det så end skal være nu om dagen, fordi niveauet er nok sænket i forhold til, hvad vi kendte for 10-20 år siden. Pointen er dog klar, at renteniveauet kommer opad, og prisen på penge vil igen blive en parameter, man er nødt til at tage hensyn til. Når jeg er forholdsvis optimistisk i udsigterne for realøkonomien, også for aktiemarkedet i Nordeuropa, og lægge mærke til, at det er i Nordeuropa, skyldes det en række forhold. Opsvinget efter finanskrisen, den nåede faktisk først i 2015 op over nationalproduktet i 2007. Det er, så er der gået 3 år ekstra siden, og der er vi nu rekord for beskæftigelsen. Der har aldrig været flere mennesker, der laver noget. Her i Danmark er i hvert fald er beskæftiget. Det kan godt være, at de ikke laver noget, men det er et andet spørgsmål. De får løn for det. Gode tider kan man se ude i trafikken, hvor vi ikke kan komme frem, og bilsalget det er så højt, som det nogensinde har været, og der er kø og problemer alle videre vegne. Parkering og bøder fra parkeringen, det er blevet et nyt bidrag yder til nationalproduktet. Det er sådan en socialdemokratisk teoretisk bogholderi, som ingen bliver rigere af, men ikke desto mindre bogfører man det alligevel. Renteniveauet, det holder aktiemarkedet op, og det holder ejendomsmarkedet op. Og her vokser kreditmængden, altså på fast ejendom. Her er bankerne kun med ved det, vi kalder for skorstenslån. Det er det sidste 20% af, hvad et hus koster at finansiere efter realkreditlånet, hvor de deltager på en god lån til det. Over for erhvervskunderne, der er de indført i en stram linje, og der bliver flere og flere stramninger stadigvæk af lovreglerne, og dermed har de tvunget til at reducere deres samlede risiko. Herhjemme, der er landbruget det absolut værst delte erhverv, og der skal ske noget alvorligt, enten ved at priserne stiger, eller at de bliver reddet på en eller anden måde. Hvis renten stiger, så kan de gå helt galt for den her gamle kaskav, der har genereret alt det, vi sidder inde i København. Det er jo landbruget, der har betalt bygningen af København. De børsnoterede selskaber klarer sig derimod godt, og de har en god soliditet og kan klare, hvad der kommer udefra af stød inden for rimelige grænser. Til gengæld er de ikke i stand til at skabe nogle ordentlige arbejdspladser her i landet, og deres investeringer sker ude i verden og ikke herhjemme. Her i landet bilder vi os ind, at vi kan leve af at klippe hinanden, og det udføres nu til dags via, at vi betaler voldsomt mange penge i skat, der går til at betale sociale serviceydelser fra det offentlige, som ingen ved, om de efterspørger eller ej, og som enten er gratis, eller også er prisen alt for lav, og dermed bruger man alt for meget af det. Illusionen om den indbildte danske velstand skal i det kommende år cementeres ved et folketingsvalg. Der er listen af same-same politikpartier vokset med endnu et til det syvende af, ved, at det nyliberale parti også har opgivet ævret, inden de var kommet i gang. Så valgets udfald bliver kun interessant for folkene, der er ansat i de tvangsbetalte statsmedier, og som skal tjene deres indkomst ved at rapportere om denne pseudo-begivenhed. Selv den fjerde statsmagt i Danmark er sat ud af spillet. Som nation vil vi derfor synke længere ned i vores egen fejltagelser uden evne til en samfundsmæssig reformation. Heldigvis handler AXA ikke om det igangværende politiske nedbrud, som også er under udrulning af andre gamle vestlige lande. Her er Danmark desværre placeret i front, som følge af vores svage økonomiske fundament og en totalt urealistisk selvforståelse i befolkningen, der er opbygget gennem en langstrakt indsats med fokus på fordummelse og selvforherligelse. Ansvaret for dette resultat er lige så svært at placere som udredningen af skatteskandalerne, der endte i når og hvad så. I krydsfeltet mellem lovgivning og erhverv påvirker selskaberne naturligvis, men vi er allerede nået bunden. Dansk politik kan ikke genere virksomhederne ret meget mere. Så vil Danmark gå helt rabundus. Stramlingerne kommer nu fra EU, og de lanceres på et højere plan end tidligere. Europa lider af samme strukturelt betingede problemer som Danmark, men hvert land har sine egne svagheder. Mest interessant er Storbritannien, som i 300 år med parlamentarisk styreform har optrådt som en ankerblok i rollen som inspirator og forsvarer for de frie samfund. 2. verdenskrig var their finest hour, som Churchill kaldte det for. Nu er man selv endt i en dyb krise omkring Brexit, og det forenede kongerige er ved at gå i opløsning indenfra. Det er et særdeles spændende forløb. I Frankrig er illusionen om at opnå konstruktiv fornyelse ved valg af Macron og hans nye parti efter kun 1½ år ved at bryde sammen. Tyskland fungerer fortsat som Europas maskinrum. Her kommer opløsningen dog frem, hvis man kigger på de gamle og næsten medlemsløse partiers opbakning hos vælgerne. Den er nået ned på 50% stregen, tilsammen for rød og blå blok, vel at mærke. Den anden halvdel af befolkningen bliver hjemme på valgdagen eller placerer deres stemme hos partier med alle mulige vilde idéer mellem himmel og jord om mærkeligt påfund. Frygten for ydre fjender er det eneste, som holder os sammen på vores lande. Og her udgør Rusland den største trussel. Når dette lands styre bryder sammen en dag, vil den sammenstykkede nation formentlig blive helt opløst. Et sådan forløb må anses for sandsynligt i løbet af få år. Så får Vestens politikere brug for nye fjender til at forskrække folk med. I øjeblikket er der tre trusler i spil. Den globale opvarmning, Kina som en politisk stormagt og en muslimsk ekspansion. Da man ikke kan eller tør gøre noget aktivt imod de to sidste trusler, må vi forvente, at der vil blive fokuseret på den såkaldt påståede menneskeskabte forandring af jordens klima. Det er en ikke dokumenteret hypotese, som har vundet sin position i kraft af gentagelse på gentagelse i medierne. Ideen passer perfekt ind i den manipulation af mennesket, som man kalder for emotivisme. I al sin enkelhed betyder det, at vi lader os styre vores følelser, og efter at vi har accepteret argumentet, så afviser vi fuldstændig at tænke over de påståede truslers faktiske forhold. Hjernen er sat ud af kraft. Politikere benytter hensynsløst den slags populistiske metoder for at sikre sig opbakning. Og det er præcis den metode, Mette Frederiksen søger ved at markedsføre sig som børnenes statsminister. Det er jo ikke Peter Sabro, som kommer tilbage nu i kvindelig udgave. 2019 tegner til at blive et spændende år. Politisk er der udsigt til opløsning i de gamle i-lande, og dermed fortsat lammelse af EU. Lande uden regering klarer sig i virkeligheden vældig fint, og det var nok værd at spørge, hvordan kan det lade sig gøre, og er politisk styring via håbløs byråkratisk lovgivning overhovedet relevant i gamle vestlande længere? Samtidig fortsætter aktiviteten i den virkelige, den reale verden med alle mulige former for udvikling, der skaber fremgang. Vi lever af det, der frembringes ved arbejdsindsats ude i virksomhederne, og det er nutidens kamptropper. Resten skal fungere ved at bakke op med de fornødne forsyninger, mens mange bliver betalt for bare ikke at gå i vejen for dem. Selskaberne vil derfor udvikle sig videre og klare sig i forhold til markedsbetingelserne, den teknologiske udvikling og deres evne til at begå sig, altså den cocktail, som kaldes ledelse. Håndteringen på det punkt kan være udslagsgivende for succes eller fiasko. Pessimisterne skal nok få deres frygt opfyldt i fuldt mål i de kommende år. angående et sammenbrud i den eksisterende samfundsorden og de kendte politiske forhold. Men det vil næppe ramme aktierne, men i stedet understrege, at selskaber er det eneste sted at placere sine penge ud over fast ejendom. Firmaer er de afgørende minisamfund i de gamle nationalstater. Tænk bare på det vaklende England. Her er der få virksomheder tilbage med relevans, og landet må efterhånden betegnes som postindustrielt. En skygge af sig selv. Mit gæt for aktiekursen i første halvår 2019 er et kraftigt rebound i Nordeuropa, det vi kalder for DAX og omegn. Og det omfatter også Danmark. Med en optur til nye rekorder, det vil sige op over 13.000 for DAX-indekset. Resten af Europa vil have det bagefter. Kina og Asien vil formentlig også vende rundt og kunne stige meget kraftigt. USA tegner kun til at kunne fastholde niveauet omkring all-time high, uden at bryde ud for opadgående. Op og ud, folkens, glem det politiske vanvid og hold jer til aktier. Lande forgår, firmaer består. Tak for jeres opmærksomhed nu og i årets løb herfra. Vi vil bestræbe os på at fortsætte den gode indsats. I ønskes alle et godt nytår her fra Millionærklubben. Godt. Brølt, Lars Svendsen. Tusind tak for det. Og skål, som du siger. Skål til jer også, der følger med ude på Facebook, eller hvor I nu følger med. Det er simpelthen en fornøjelse, at vi har heldigvis så mange gode og trofaste lyttere, som også er engageret, som skubber til os, når vi laver noget ballade og er sure og glade på en gang. Det er en fornøjelse i det hele taget, at der er så mange af jer, der følger med derude bag højtalerne. Skål og rigtig godt nytår. Ja, det er radio, så man kan ikke høre, at vi drikker. Men det gør vi altså. Vi drikker champagne i dag. Det er årets sidste handelsdag. Lars Svendsen, jeg blev sådan set en lille smule opmuntret af den der tale af, at det lyder som om, der er håb for ude for det der aktiemarked, som lige nu ligner noget, der er lige ved at knække nakken. Jamen, det tror jeg. Jeg tror, det er en meget, meget stor fejludvikling, eller fejlagtig udvikling. Altså, vi må jo leve med markedet, som det er, og det udfordrer sig jo, som det nu gør. Men der er det jo så, at man overvejer, om når vi så er nede i hullet, om det er bunden af hullet, vi skal samle op, eller er hullet endnu dybere, ikke? Og så hvorvidt er ligesom, den værste ting, der jo egentlig kunne ske nu, det er jo egentlig, at man sidder og siger, jamen, markedet er altid ret. Det signal, der er nu, det er, som jeg også prøver at skrive her, og I kan jo læse det på tryk, hvis I vil, at det er et signal, om det kommer til at gå helt røven til, ikke? Mm. At der, nu falder aktierne, så kommer der en stor krise om halvt år, så jeg ved ikke, hvad der kan ske, mærkelige ting. Trump bliver afsat, og USA går i koma i 2 år, og alt muligt, og de rører hovedet af hinanden, ligesom de også er på vej til at gøre i England. Sådan noget, ligesom, at der ligger en stor uld derude og æder os. Og det er så det, som aktiemarkedet på sin 6. sans har foruddiskonteret. Det er jo egentlig den værste situation, hvis sådan noget kommer, og det så viser sig, at markedet er altså ret, ikke? Er nogen, der siger, det mener jeg er noget frygteligt røv, og det er en teori, som vi ikke skal tale om nu, men hvad hedder det, om at information er indarbejdet i tingene, men hvad hedder det, at det er jo et gætværks og en kamp mellem mennesker, og hvor vi jo så, som du selv sagde, vi diskuterede i går, desværre er op imod nogle meget store kræfter. Altså, det betyder jo mere, om Goldman Sachs synes, at Pandora skal koste 200, eller den skal koste 600, end jeg gør det, ikke? Mm. Det skal man jo lige huske. Så det er sådan set det værste, jeg vil frygte nu, men jeg kan ikke se det, fordi jeg mener virkelig ikke, der er bobler. Mm. Der er bobler i glasset. Der det er en helt anden sag, Lars Svendsen. Jeg kan fortælle dig, at der er en masse lyttere, som skriver ind til mig her på sms'en 42600427. Tak, fordi du sætter fingeren på mange ømme punkter for os alle sammen, skriver Palle Ejort, blandt andet fra Vordingborg. Der er mange, der er glade for din tale. Herr Persson, tilbage til talen. Ja. Herr Svendsen, han sagde 13.000 for DAX, og at de nordeuropæiske lande nok skulle klare sig ganske glimrende på aktiemarkedet, i hvert fald, hvis man skal lytte til ham. Jeg synes egentlig, det var meget fint, Lars Svendsen, at du ligger jo ikke skjul på, at du ved jo heller ikke mere om, hvad der kommer til at ske end alle mulige andre. Det er dit bedste gæt. Persson, hvad er dit bedste gæt for DAX? Jamen, jeg hader de der gætterier, fordi jamen, det ender altid med, at man har det fejl. Det er dit job at gætte på, hvad tingene skal. Nej, det er det nemlig ikke. Det er jo helt forkert. Man skal ikke stå og gætte. Fordi altså, man skal det, jeg mener, man skal, det er, at man skal følge trenden. Okay. Og trenden ser ikke ud til, at den kommer i 13.000 for nærværende. Så altså det er det, jeg gør, når jeg nu for en gang skyld skal jeg jo ind og bede om nogle ekstra penge. Og det kan jo være meget rart, men de skal ikke ud og arbejde med det samme, for der er ikke noget arbejde for. Altså, der er ikke nogen aktiemarkeder, der siger til mig, at jeg er købsværdig, jeg er sexet, og det ser godt ud. Så jeg er da glad for, at Svendsen er så positiv på det overordnede plan. Men lige nu, nej. Er der noget, der peger mod 13.000 for DAX, som du ser på det i kurven? Okay. Intet. Okay. Og det, der skal jo virkelig fuldes op under raketten, hvis vi skal op på 13.000 herfra. Altså, og jeg kan ikke se, hvad det skal være, der lige pludselig skulle få bæreraketten til at sende den helt op i 13.000. Det må jeg sige på det næste halve år, altså hvis vi bare snakker det her. Så nej, altså jeg skal stoppe alle sedlerne ind i madrasserne og under dynen og alle mulige andre steder, hvor man har stoppet dem, for man kan ikke putte dem i banken. Jamen, altså, Persson, dit bud er lige så godt som alle mulige andre, så kan det godt være, du ikke kan lige, vi kalder det et gæt, men bud i hvert fald. Ja, ja. Jo, men det er jo fint, det er jo godt, man kalder det et gæt, men altså, mit bud er, at trenden er nedadgående, og så skal jeg afvente, og så må der være nogle andre, der går ind, og det er jo der, hvor Svendsen og Mogens Vad har gjort grin med mig. Ja, det er også der vinder det. Ja, netop. og jeg må jo bare vente på, at de får taget sig sammen til at forvente den her skude og købt op. Og så kan vi andre komme løvende ind, som Svendsen også siger. Og det er jo sjovt nok, at jeg vil jo gerne være med i et indeks, der hedder 10.900, men jeg gider ikke være med i et indeks, der hedder 10.400. Så sådan er vi jo så forskellige. Ja. Du skulle investere i vindmøller, for du har godt i at vinde i ryggen. Ja, men det er jo lidt ligesom Havgård, han vil gerne medvinde på cykelstierne, det vil jeg egentlig også gerne. Nu siger du Havgård, jeg tænker på Havgård, ham skal vi nemlig have med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Tom Havgård. Ja, hallo. Hallo. Du er på, Tom. Godt, du kunne være med os her i årets sidste handelsdag. Jeg er lige ved at skrive en kontakt, så lige et øjeblik. Jeg er købsværdig, og jeg er sexy. Ja. Okay. Det skal... Jeg er sikker på, at du får mange henvendelser. Jeg er købsværdig, jeg er sexy. Sådan, Tom Havgård. Lad os prøve at se, om vi kan få et bud på... Okay, så sjov er det måske heller ikke. Okay. DAX 2019. Der er mange forskellige meninger her i studiet om, hvad DAX skal herfra. Hvad mener du? 9.000. Wow. Okay, det var jo så lidt Lars' vej, men trods alt meget mere Lars' vej, kan man sige. Okay, hvad skal jeg få den derned? Ja, mennesker får den derned. Vi er grebet af en panikfase, og den panikfase tyder jeg på at have overstået. Pudselig nok, så tror jeg, at vi har en rigtig god chance for, at markedet skal skubbes højere op her i løbet af de næste par dage. Det kan også godt være de næste par måneder. Men jeg tror, at den fase, vi er i gang med, man kan ikke fuldstændig glemme historiebøgerne. Det er et menneskeligt træk at lede efter en bund, når vi er i et bæremarked. Og på et eller andet tidspunkt får man ret, men hvis du spørger mig om, hvad der skal gættes på 2019, så siger jeg mere det samme, som vi har haft i 2018. Vi har kørt nedad i DAX'en regi, der har vi kørt nedad i halvandet år. Det kan da godt være, at vi finder en bund, men jeg tror ikke, at den bund den kommer før, at Dow Jones og de amerikanske aktier finder en bund. Jeg tvivler meget på, at Europa alene kan tage teten. Det var Europa, der ledte os nedad, men det er sjældent, at Europa er den, der leder os opad. Så hvad der driver den angst, vi har set i DAX'en, det kan man sætte mange fingre på, men jeg synes ikke, der er nogen af dem, der er troværdige. Det vil sige, der må ligge noget mere dybdegående bag den investeringsfilosofi, som når I selv snakker om de store drenge, der prissætter Pandora, der prissætter firmaet generelt. Og lige nu, så har jeg svært ved at se, hvorfor Europa skulle være attraktiv, før USA skulle være attraktiv. Så jeg vil hellere sige, lad mig lede efter en god bund i USA, og så kan jeg måske begynde at tænke på, at jeg køber aktier i at købe aktier i Europa. Men hvis jeg bare kigger på det fuldstændig fra et chart-perspektiv, og jeg er flinterne ligeglad med, om det er Pandora, jeg kigger på, eller det er DAX-index, eller det er olie. Den graf, den siger til mig, uha, det ser ikke godt ud. Vi er på vej ned mod de der 9.500-9.000, i hvad det er, jeg kigger på. Men det er jo det, der er problemet med, når man kigger på grafer. Det er, at man af og til godt kan lide følelsesmæssigt fløjet med, men det er jo DAX'en, vi taler om. Den har en tendens til at gøre ditten, eller den har en tendens til at gøre datten. Men når du kigger på en graf, endnu en det, du gør, det er en refleksion af, hvad mennesker tænker, og hvad mennesker gør. Og hvorfor de er så angste, det kan vi jo komme med millioner af teser på. Det er Donald Trump, det er Kina, det er hvad det end er. Men grunden er jo i og for sig irrelevant. Og markederne har altid ret. Nå, okay. Altid ret. Og de mennesker... Vi har ikke perfekt markeder. Nej, og George Soros, han taler om det, der hedder reflektivitet. Det betyder rent faktisk, jamen selvfølgelig har markederne ret, men på et eller andet tidspunkt, så er pendulet svunget for meget i den ene retning. Mm. Og det er så en af grundene til, at jeg er langt DAX'en lige nu, fordi jeg tænker, okay, så nu har I vist også, nu har I vist også fået svunget det her alt for langt. Jeg bliver optaget af, når jeg lytter til dig, og den måde, du lytter til kurver. Det er utroligt, så mange stemmer, de har, de der kurver og Charles, når de taler til. Jeg ved ikke, om det er jeres stemmer i jeres eget hoved, der taler, men det er så også lige meget. Tom, vi har jo sådan set, altså vi har sunde økonomier, det kan godt være, at det er gået lidt ned i gear her på det seneste. Vi har pæne regnskabstal ud af virksomhederne. Vi har stadigvæk relativt lave renter. Så det, du siger til mig, det er, at en eller anden kollektiv bevægelse finder sted derude af mennesker, som på en eller anden måde på samme tid bliver bange for noget, som måske ikke engang er værd at være bange for. Og så er de ude at sælge. Er det det, der foregår? Ja, det er det, der foregår. Mm. Ja, og det der med stemmer, det her, jeg betragter grafen som min kone eller min kæreste, og jeg ved, at jeg får et nemt liv, hvis jeg bare følger, hvad hun siger. Så jeg spørger hende hele tiden, hvad vil du? Vil du opad? Vil du nedad? Okay, det lyder lidt frækt, det var ikke det, jeg mente. Lækre kurver. Det bliver en mærkelig samtale. Happy wife, happy life. Men man laver ret happy wife, happy life. Så jeg prøver at prøver konstant at danse til hendes tyvene, fordi hun har altid ret. Og de gange, jeg prøver at argumentere med hende, så får jeg altid lov at betale ved kasse 1. Okay. Som Hårgaard, her på det seneste, hvordan har du egentlig handlet her det sidste stykke tid i Millionærklubben? Og ja, lad os lige gemme resultatet til slutningen af programmet, men bare sådan, hvad er det for nogle tanker, der er gået igennem dit hoved her de seneste par uger? I de seneste par uger, der har jeg været for tidlig ude for at prøve at lede efter en bund, og det fik jeg så, og det gjorde jeg så én gang, jeg mener, det var sidste uge, jeg talte med jer om det her forrige uge, hvor jeg siger, at jeg har været ude at købe DAX'en, jeg sendte en besked til jer, og det tabte jeg på, og siden da har jeg sådan mere overvejet, om skulle jeg prøve at finde et sted at sælge kort, men jeg havde det sådan, at jeg følte, at jeg ikke ville til at engagere mig i alt for noget alt for seriøst, fordi året var ved at om, og du ved, juletid, og en af de ting, jeg var bekymret for, og det synes jeg var, og det var en retfærdig beslutning at tage, det var og meget bekymret for, hvor meget volumen ville påvirke markedet opad eller nedad. Og interessant nok, så læste jeg en research-note fra Goldman Sachs i går, hvor de argumenterede, at volumen i øjeblikket var den laveste, den nogensinde havde været inden for en december måned, i den tid, de havde data for. Og så konkluderede de så, og det var på baggrund af, hvad Dow Jones havde gjort efter den der all-time største endags resultat. Så de argumenterede simpelthen, ved du hvad, alt kan ske, fordi der er så lidt volume, så markedet er meget mere manipulerbart under juletid. Så jeg besluttede mig egentlig bare for at holde mig på sidelinjen og så handle for min egen, du ved, min gearede konto, min ITX-konto, fordi jeg tænkte, jeg skal ikke til at have et eller andet langsigtet nu, fordi langsigtet lige omkring juletid, det kan betyde, at du sidder med en 2% profit eller en 2% tab i løbet af ganske få timer. Så det synes jeg bare, vil køre den sikker i havn. Okay, så du er cash i din millionærklub portefølje? Ja, det er jeg. Okay. I din... Ja, Lars Hansen, jeg gerne spørge dig om noget, Tom. Nu er du måske meget nu at lave et par dage her. Det er, har du nogen tal for, hvor stor omsætning for eksempel på det tyske marked, der er sådan i gennemsnit per børsdag i rigtig aktiehandel i de der 30 aktier, og hvor meget der bliver handlet i volumen på futures. Hvad er største forhold mellem dem? Pas. Nej. Det må det du sidde og finde ud af de kommende dage. Fordi det, ja, jeg vil nu påstå, har jeg et lille juleprojekt. Ja. Men jeg vil bare påstå, altså udenbart min fornemmelse er, at det er jo formentlig, det ved jeg ikke, 50 gange, altså, at futures-omsætning er større end det rigtige marked, hvor folk ligger og fedter rundt med en Deutsche Bank-aktie, og så sælger de en Siemens-aktie og køber noget andet og sådan noget. Mm. Men fordi det viser jo lidt om, hvor er strukturen på markedet. Altså, betyder det rigtige marked, hvor folk finder ud af, om de vil have en Deutsche Bank eller en Commerzbank eller noget andet, så lidt i forhold til hele det der cirkus, der kører ved siden af? Det er det, det du egentlig handler om. Jeg tror, du er inde på noget af det rigtige. Hvis jeg kigger tilbage på min karriere som trader, Det synes jeg, at den måde, som markederne har ageret på i de sidste, især i de sidste tre år, jeg vil sige, især siden 2015, der er bevægelserne blevet overdrevet meget mere, end de var i de 15 år før. Jeg skal ikke kunne sætte finger på, om det er fordi, det er, som Mogens Vad ofte han er inde på, det er maskinerne, der skubber markedet den ene retning eller den anden retning, eller det er manglende likviditet, eller det er fordi, der er så mange, der jagter det samme, den samme gevinst. Ja, hvad det er, det skal jeg ikke kunne sætte finger på. Men det betød, at jeg måtte ændre min måde at tænke på, når jeg var i markedet. Det betød, at jeg var meget hurtigere til at tage min profit. Jeg var meget hurtigere til at tage mit tab, fordi i det øjeblik, markedet begyndte at bevæge sig, så havde det en tendens til at bevæge sig mere, end det havde gjort i de 15 år, før jeg havde handlet. Så det der med at være handler, det er ikke bare et spørgsmål, om man død. Man finder en strategi, der altid virker. Det betyder også, at man bliver nødt til at lære at sadle op, og det har jeg måtte sande, fordi jeg tabte en utrolig masse penge, efter at have tjent en masse penge i 2015, og jeg gik tilbage, du ved, til skrivebordet og tænkte, hvad er det egentlig, jeg gør forkert her? Jeg ved godt, at min stil måske i Radio 24/7 er lidt anderledes. Men i hvert fald en af de ting, jeg siger til lytteren, det er, sørg nu for at have en eller anden form for exit-strategi, ligegyldigt hvad det er, fordi det nytter ikke noget at være en investerer i aktier, og så man siger, nå, men altså, hvis det ikke går så godt, så smækker jeg den bare i skuffen, og så åbner jeg den skuffe om en 5 år, så håber jeg på det bedste. Jeg føler, at aktiemarkedet er blevet meget mere engageret, og hvis vi virkelig gerne vil klare sig godt, så bliver vi også nødt til at have nogle risikostrategier, som gør, at vi siger hertil og ikke længere. Og det føler jeg mangler i de mennesker, som jeg taler med, især når jeg er ude i landet og taler om investering. Det er, folk sjældent har en exit-strategi, når det ikke går godt. Mm. Og det er der, jeg tror, at de fleste folk har tabt i de sidste 4 måneder, på grund af, at de ikke har en eller anden strategi, og siger, nu vil jeg altså ikke være med længere. Okay, det er ikke sit program, at jeg får forbrydere. Men Tom, det er altså ligesom, hvad skal man sige, håndværket, du taler om her, fordi når du bruger sådan et ord, som noget er forkert, og du føler, at du havde, hvad havde du gjort forkert, havde du spurgt dig selv, altså, så bliver jeg bare sådan bekymret for, om der er nogen, der sidder og tænker, at man kan gøre det rigtigt, og så tjener man penge, og så kan man gøre det forkert, og så taber man penge. Det er jo ikke sådan, virkeligheden er på det her aktiemarked, så det du taler om, hvis jeg forstår dig ret, det er jo altså håndværket at gå til det og balancere sin risiko hele vejen igennem. Har jeg ret? Ja, det er nok en længere diskussion, vi så skal ud i, for jeg føler jo, at det her det er et håndværk, og jeg føler, at det, der gør håndværket svært, det er ikke teknikkerne, det er os, der gør det svært. Alle de mennesker, som jeg har kommet i kontakt med over årene, som har været gode til at handle, og som ikke har været så gode til at handle, eller i hvert fald stadigvæk er under development. Det, der egentlig gør, om en bliver god eller ej, er sjældent, hvilken teknik de bruger, eller hvor godt de kender regnskabet på Pandora, eller Novo, eller så videre. Men hvordan de håndterer risiko, og hvordan de formår at lade deres profit køre, eller hvordan de formår at komme ud af de dårlige positioner. Mm. Tom, lad os sætte mere tid af til den snak. Det lyder rigtig spændende, og vi vil selvfølgelig gerne ind i det der hoved, som du har, og prøve at finde ud af, hvordan det er, man bliver en god trader, om man så gør det på den måde, som du gør, eller man har sådan mere almindelige privatinvestor øjne og gør det med. Det kan være, at vi bliver klogere alle sammen i hvert fald. Tom, jeg vil også gerne høre lidt om, hvad du ellers investerer i, for du er jo altså daytrader og spekulant, og det er jo de store indeks, du handler. Men indimellem så går du altså også ind i andre aktive klasser. Og for lige at starte et sted, så har Nikolaj G. skrevet til os og spurgt, om vi vil stille dig spørgsmålet, om du overhovedet handler kryptovaluta. En af mine store fortrydelser, det var en ultrakort historie. Jeg skal nok gøre det kort, for jeg ved, at vi ikke har meget tid. Sidste jul, der kommer nogen af min familie, som aldrig nogensinde har været engageret i aktiemarkedet eller i spekulation på nogen måde, og spørger mig, om jeg ikke, om hvordan kan jeg få købt noget bitcoin? Og jeg tænkte, wow, jeg skal virkelig begynde at sælge kort bitcoin. Men jeg gjorde det ikke. Og det er en af mine store fortrydelser, at jeg ikke solgte bitcoin i 18-19.000. For det var det der, hvor den var omkring juletid sidste år. Så for at svare spørgsmålet. Nej, jeg handler ikke bitcoin, og grunden til, at jeg ikke handler bitcoin, det er, fordi forskellen mellem købsprisen og salgsprisen er så astronomisk høj. Det kan godt være, at jeg så ikke har kigget de rigtige steder. Det er ganske muligt. Men de mæglere, som tilbyder bitcoin, de har ofte det, der hedder et bid-ask pris, som gør, at markedet skal bevæge sig en procent eller en halv procent i min favør, før jeg overhovedet kan tjene penge på det. Jeg betragter trading som en forretning, og jeg vil ikke betale mælerne 0,5% for at få lov at hoppe med. Det er galt nok, når jeg skal betale min fysiske aktiemæler en 0,25% for at hoppe ombord på en aktie. Det var en af de ting, som Lars Persson lærte mig, da han fortalte, hvordan han havde investeret i small cap aktier. Og du ved, det gik jo fint og forrygende, at det gik opad, men når han så prøvede at skulle komme ud af aktierne på vej nedad, så måtte han betale alt for meget i spread. Så det gør jeg ikke, nej. Men hvad jeg ellers gør, altså, det har været kronede dage i de sidste par uger. Jeg elsker volatilitet, fordi du er i stand til at kunne tjene penge meget, meget hurtigt, både opad og nedad. Mm. Og selvfølgelig har det ikke bare været, du ved, der har også været tårer, altså der var tårer i går. Jeg formåede at brænde 450.000 kroner af på 15 minutter. Og det er sådan helt tårevedende, fordi man tænker, det er en årsløn for mange mennesker, det formåede du at brænde af på. Men der har altså også været nogle, du ved, hvor man har for eksempel, du ved, hvor man har tjent store penge meget hurtigt, fordi markedet simpelthen bare er faldet ud af sengen meget hurtigt. Så det specifikke eksempel, altså, ved du hvad, det har været olie, og det har været aktieindekser som Dow Jones. Og jeg tvivler meget på, at den her volatilitet kan fortsætte, fordi så har vi ikke noget aktiemarked om et par måneder. Nej. Jeg tror, at markedet falder til ro her i løbet af januar måned. Men jeg tror altså stadigvæk, Lav, at vi er i et bæremarked. Vi får se, hvad der kommer til at ske. Må jeg lige spørge dig, inden du løber tom, hvordan ser du på de her sving med halen, de gør over i USA? Altså, det ligger og kører en vej, både op og ned, og så de sidste to timer, eller hvor meget det er, så svinger det fuldstændig rundt og kører den anden vej. I går havde vi også en, hvor så røg det opad til sidst. Hvordan ser du på det der fænomen? Men det fænomen, det ser jeg sådan, at det er spillets regler, og hvis det er den måde, hun vil danse på, men så må det da være den måde, som jeg vil danse med. Jeg kan ikke argumentere med hende. Nå, ja, som Hårgaard, jeg er sikker på, at du får et hav af henvendelser på den der kontaktannonce, du startede med at lægge ved. Prøv at høre, sandhedens time er kommet, og det betyder, at vi skal have en afgørelse på dette års aktiekonkurrence her i Millionærklubben. Jeg burde have haft en lille fanfare, det har jeg ikke. Jeg har champagne, og jeg er klar til at tage imod diverse afkastet, Lav Svendsen. Skal vi starte med dig? Jeg har tabt 4%. Ned med 4%. Det var også et svært aktieår, det må vi sige. Persson, hvor ligger du? Jeg er meget værre. Det er 12%, så 12,4 faktisk. Det gør ondt. Ja. Herr Hårgaard, kan vi få dig på banen? Hvad har du af afkast i 2018 i din millionærklub portefølje? Jeg er plus 29,6%. Det må man sige. Og så er der Philip Gunst, som desværre ikke kunne komme i dag. Han havde fået en tus i halsen, eller noget i den retning. Men han har fortalt mig, at han har solgt det hele. Han er op med 8%, så dermed fik vi altså rækkefølgen. Tillykke, Tom Hårgaard, du blev vinder endnu en gang med et meget, meget flot resultat. Et resultat, som jo altså også kom i hus ved, at du sådan lå stille i ret lang tid og ikke gjorde specielt meget på de der aktiemarkeder. Men så da du gik i gang, så gik du for alvor i gang. Glad og tilfreds, går jeg ud fra? Ja, det er lidt... Selvfølgelig er jeg glad, men det skal jo så også siges, at den eneste grund til, at jeg vandt, det var fordi, jeg spåede, at DAX ville falde, og at jeg så gik kort via sådan en ETF, det var sådan et bæremarkedscertifikat, eller havde jeg ikke vundet. Al min gevinst kom fra én bevægelse i et indeks via en gange tre. Mm. Var der held med i spillet? Kan man tillade sig at sige det til en mand som dig? Ja, Alex Ferguson, som ledede Manchester United og vandt de 16. sæsoner, han sagde, man holder ikke så længe ude, men ikke engang, men man er lidt heldig. Det er fair nok, Tom Hårgaard. Heldig spiller også ind. Selvfølgelig har du også øvet dig en hel masse, som jeg er sikker på, at Alex Ferguson og hans hold også har gjort. Så ja, forberedelse, det er måske vejen frem i det lange løb. Tusind tak, Tom, fordi du var med. Tillykke med sejren. Vi tales ved igen til næste år. Godt nytår. Godt nytår. Hej. så vidt. Altså Tom Hårgaard, som endnu en gang så løb med trofæet om at vinde Millionærklubbens konkurrence. Nu starter vi fra scratch igen. I får 250.000 kroner. Det er ikke uden grund af, at London de har et finanscentrum lidt endnu. Nej, nej. Ja, det ved jeg så ikke, hvor lang tid de har. Der er masser af banker, der er på vej ud for det, så lad os se, om det ender med, at det ikke er et finanscentrum. Herr Pearson, lad os lige tage en tur på de der markeder, som jo giver den gas her den sidste dag på året. Det må man sige. Der er rigtig god stemning over, over de fleste af de store danske aktier. Danske Bank, Vestas, som er jo også... altså, vi er jo ikke... Apropos med at rapportere, når nogen har fået noget, og hvad der er sket, jamen så har vi ikke givet at rapportere alle de ordre, der er væltet ind hos Vestas, men det er jo både store og små for Indien, for USA, for Rusland sågar også, så altså, de er der i vælten, så... Det er godt, du kan rapportere, når nogen får noget, Lars Pearson. Det er det, og når det i hvert fald er på den led, og de selv kommenterer det, så er det lidt nemmere i hvert fald, ikke? Så, og nu er jeg jo i den sobre inde, Bodil. Jeg tror, du har fået for meget champagne og Det er vist godt. Vi skal til at slukke Millionærklubben for i år. Tusind tak til alle jer, der lytter med derude. Det er en fornemmelse, eller en fornøjelse, det hedder, at I lytter med, og I blander jer i debatten. Rigtig godt nytår til jer, Lars Svendsen og Lars Pearson. Vi er tilbage efter nytår den 2. januar.